मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सत्वावृत्ति पाठ में स्वागत है। म्यूट कर लीजिएगा श्रवण जी। परमात्मा की कृपा से हम प्रथम अध्याय का जो द्वितीय पाद है उसका 36वां सूत्र पर विचार कर रहे थे, विभाषा छंद से। म्यूट कर लीजिए जी, विभाषा छंद से। और इसका अर्थ हमने बताया था कि छंद विषय में उदात अनुदात स्वरितों की एक श्रुति हो जाती है विकल्प से, और पक्ष में तीनों प्रकार के स्वर होते हैं। छंद से विषय उदात अनुदात स्वरित स्वराणाम एक श्रुति भवति विकल्पेन पक्षे त्रैस्वर्यमेव, पक्ष में तीन स्वर होता है। तो उसमें से हमने जो है ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, तो होतारम तक हमने सिद्धि कर दी थी। अब जो है आगे है रत्न धातमम। रत्न धातमम मने रत्नानी दधाति इति रत्न धातमः तम रत्न धातमम, रत्नों को जो धारण करने वाले हैं, रत्नों को जो धारण करने वाले हैं वो रत्न धा है। रत्न रत्नानी दधाति इति रत्न धा, रत्न धा। और अयम रत्न धा, अयम रत्न धा, अयम रत्न धा, अयम एतेषाम अतिशयेन रत्न धा इति रत्न धातमः तम रत्न धातमम, ऐसा विग्रह करेंगे कि यह रत्नों को धारण करने वाला है, यह रत्नों को धारण करने वाला है, यह रत्नों को धारण करने वाला है, परंतु इनमें से ये सबसे अधिक रत्नों को धारण करने वाला है, इसलिए रत्न धातमम। तो ये अग्नि का विशेषण है, अर्थात अग्नि का जो एक गुण है कि वह रत्नों को धारण करता है, रत्नों को धारण करता है, इसलिए रत्न धातमम है। सबसे अधिक, सबसे अधिक वह रत्नों को धारण करने वाला है। रत्नों को धारण करने वाले में सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए रत्न धातमम, रत्न धातमः कहते हैं, और द्वितीय व्यक्ति रत्न धातमम हुआ। तो इसके आधार पर आप विचार कीजिए, जो भी साइंटिस्ट होगा, जो साइंस को जानने वाला उसको साइंस की तरह देखेगा, आध्यात्मिक है जो आध्यात्मिक की तरह देखेगा, आधि भौतिक है वो आधि भौतिक की तरह देखेगा। तो इस तरीके से तो रत्नानी दधाति ऐसा विग्रह कीजिएगा, और विग्रह करके रत्नधा बनाना है। रत्नानी रत्नों को दधाति, तो रत्नानी रत्न और शस माने सु औजस आम आउट शस, तो शस, तो रत्न शस और धा है। तो यहां पर जो है क्विपच जो है धातु से पर एक क्विप प्रत्यय होता है, क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाता है, और फिर जो है गतिकार को पदानाम कृद्विषा समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते इस परिभाषा के आधार पर गति कारक पदों का जो है कृदंत के साथ जो समास होता है तो वह समास शुभोत्पत्ति से पहले समास होता है। शुभोत्पत्ति से शुभ उत्पत्ति से पहले समास होता है, इसलिए रत्न शस धा धा क्विप का सर्वापहरी लोप हो गया तो वहां कृदंत है ही, तो कृदंत के साथ समास हो रहा है तो उसके आगे रत्न धा के आगे सु नहीं आएगा क्योंकि समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, सामान्य नियम ये है। तो यहां पर समास हुआ उपपदमति से और समास होने से तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपोधातु प्रातिपदिक है, धातु प्रातिपदिक सुप का लुक हो जाता है, लुक होगा तो रत्न धा और क्विप है और क्विप का सर्वापारी लोप कर दीजिएगा तो रत्न धा है। अब आगे है इसमें जो है आप स्वर करेंगे तो स्वर ये रहा कि यदि रत्न जैसे शब्द है तो रत्न है फिषंतोदात्त, ये फिट सूत्र है कि फिषंत जो है फिश अंतोदात्त, फिश जो है फिश मने प्रातिपदिकम, फिश कहते हैं मूर्धन्य श, फिश मने प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम अंतोदात्त अंतोदात्तम भवती, प्रातिपदिक जो अंतोदात्त होता है तो रत्न का नकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह प्रातिपदिक स्वर से उदात हुआ। परंतु रत्न शस और धा जो लाए तो धा धातो हो सूत्र से अंतोदात हुआ तो सती श्रेष्ठ स्वरो बलियान, तो जो बचा हुआ स्वर है वह बलवान होता और अन्य निवृत्त हो जाता, तो रत्न का जो स्वर था फिशंतो वो तो हट गया, धा का जो है वह धा का जो है यह स्वर रहा। तो रत्न धा में धकार प्रवृत्ति जो आकार है वह अनुदात्त है, परंतु रत्न के साथ जब धा का समास हुआ तो समासस्य अंतोदात्त, समासस्य जो सूत्र है छठा अध्याय पहला पाद का शायद अंतिम सूत्र है, तो वो 217 नंबर सूत्र है, तो उससे अंतोदात्त की प्राप्ति हुई, बने जो धा का जो आ है जो उदात्त था उसी को फिर उदात्त उसी को प्राप्त हुआ। परंतु उसका अपवाद है गति कारको पदात्कृत, जो कि कल भी पढ़ा बताया था कि गति संजक से उत्तर, कारक से उत्तर, उपपद से उत्तर, गते है संजकात या गति संजकात कारकात और उपपदाच्च परम कृदंतम उत्तर पदम तत्पुरुष समासे प्रकृत्या भवति, ये हमने बताया था आपको कि गति संजक से उत्तर, कारक से उत्तर और उपपद से उत्तर परे से उत्तर या परे जो कृदंत उत्तर पद है तो यहां पर उपपद जो है रत्न उपपद है सॉरी गलत में बोल दिया क्षमा कीजिए, रत्नानी दधाती है तो रत्नानी जो है ये उपपद कैसे है जी, ये तो कारक है, गलत हमने बता दिया यहां पर, तो रत्नानी दधाती यहां तो कारक है, ऋत्विज में ऋतु उपपद था ऋतु यजति या वो भी कारक है, ऋतु में यज्ञ करता तो वो भी कारक के अंतर्गत आ गया, या उपपद अमतिंग है उपपद भी कह सकते हैं, उपपद कहते समीप में उच्चरित जो पद है वह उपपद हो गया यहां पर, तो ऋतु उपपद है तो यहां पर भी जो है क्या है रत्न को उपपद ही मान लीजिए तो कोई हानि नहीं है, कोई मतलब जो है कि समीपोच्चरितम पदम पदम यहां पर है, तत्रो पदम सप्तमी स्तंभ वाला उपपद नहीं है, इसलिए रत्न उपपद हो गया जी, तभी जो उपदमति लग पाएगा, दूसरा नहीं है। तो यहां पर कारक नहीं, यहां पर उपपद ही है, ठीक ही मैं बोला था पहले। तो यहां पर जो उपपद है रत्न, उससे उत्तर कृदंत उत्तर पद है धा, उस धा को प्रकृति स्वर हुआ, मान उत्तर पद, उत्तर पद को प्रकृति स्वर था, धातु स्वर ही रहा, तो इसके आधार पर भी धातु स्वर ही हुआ। तो धा का जो आ है उसको उदात्त हो गया, उदात्त और अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एकम वर्जम, एकम वर्जित्वा सर्वम अनुदात्तम भवति। तो एक को छोड़ करके, तो एक जो उदात्त या स्वरित हुआ, तो यहाँ उदात्त है उसको छोड़ करके सब अनुदात हो गया, अर्थात रकार रेफोत्तरवर्ती अकार अनुदात्त है, उसके नीचे आप पड़ी लकीर दे देंगे, और नकार उत्तरवर्ती जो अकार है वो भी अनुदात्त है, धा का आ केवल वह उदात्त है। तो रत्न धा, इसकी जो है कृतपदिता समासा से प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञान प्रातिपद का, ज्ञान प्रातिपद का के अधिकार में जो है तद्धिता ज्ञान मन तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इसके बाद जो है अतिशायने तम विस्थनौ, ये सूत्र निकाल लीजिए जी, ये 5355 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय तीसरे पाद का ये 55 नंबर सूत्र है, अतिशायने तम विस्थनौ निकाल लीजिएगा, निकाल लिए पंचम अध्याय तीसरा पाद का 55 55 अतिशायने तम विष्णु आज निकाल लिए जी, ठीक है। तो अतिशायने अतिशायन, तो अतिशायनम अकारांत नपुंसक लिंग अतिशायन शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और तमविष्ठनौ नकारांत पुमलिंग तमविष्ठन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। अति तम विष्ठनों में समास है, तमप च इष्ठन च, तमप च इष्ठन च इति तम विष्ठनौ, इतरेतर योग द्वंद हो गया। अतिशायने जो है अति उपसर्ग है और शिंग धातु है, उसे ल्युट प्रत्यय हुआ, तो अतिशयनम उससे बना है, अतिशयनम, और अतिशयनम एव अतिशायनम, अतिशयन ही अतिशायन, निपातन से यहां पर सकार सकार को दीर्घ हो गया, तो अतिशायन हो गया, निपातना दीर्घ। तो अति शयनम एव अतिशायनम, या अति उपसर्ग है, सिंह धातु है, उससे पहले निच प्रत्यय कीजिए, निच प्रत्यय स्वार्थ में, स्वार्थ में निच प्रत्यय कर दीजिए, और निच का ई बचता है, चला गया हलंत्यम से संज्ञा विरणों की जो चूपी से फिर तस्लोप दसमलोप ई बचा। अब ई को मान करके सी जो है इसको वृद्धि हुई अचोनीति से, तो ई अय हो गया, तो शई हो गया, अति है शई है और ई है। अब एचो यवायाव अय को आय हो गया, तो हो गया अति शाई, ऐसा बन गया। और इसके बाद जो है सदाध्यंत धातु से धातु संज्ञा हो गई शाही की, और फिर ल्युट प्रत्यय हुआ, तो अतिशाही ल्युट, ल्युट ल्युट का अनबचा। अब निरनीति अनितादि आधार पर रहते हुए नी का जो है लोप हो जाता है, तो अतिशाही में ई का लोप हो गया और अन है तो अतिशायन, असु आकर के सु को अम अमी पूर्व अतिशायनम ऐसा भी रूप बना सकते हैं। तो स्वार्थ में ही निच प्रत्यय होता है, अतिशायनम या तो निपातता दीर्घ जो यहाँ पर प्रथम वृत्ति में कहा है कि अतिशायनम एवं अतिशायनम निपातन से दीर्घ होता है ये कहिए, या जो मैंने आपको स्वार्थ में निच करके निजंत सिंह धातु से लिप प्रत्यय करके रूप बना लीजिए तो अतिशायनम बन जाएगा। तो अतिशायन का अर्थ होता है अत्यंत प्रकर्ष, अत्यंत उत्तम, अत्यंत सब माने सबसे अधिक, ये तो अतिशायन का अर्थ है अत्यंत प्रकर्ष। प्रकर्ष माने उत्तम, तो अत्यंत उत्तम सबसे अधिक उत्तम सबसे अधिक श्रेष्ठ ये हो गया अतिशायन। तो अतिशायने अर्थे इतना हो गया, माने अत्यंत प्रकर्षे अर्थे, अतिशायने अर्थे का अर्थ हुआ अत्यंत प्रकर्षे अर्थे। और ऊपर से तद्धिता ज्ञान प्रातिपद का प्रत्यय प्रत्यय वृत्ति जो आ रही है तो प्रातिपदिकात हो गया, तो अतिशायने अर्थे प्रातिपदिकात परह तमप स्थन, तमप स्थन प्रत्ययो भवत, तमप स्थन प्रत्ययो भवत। अतिशायन अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक है तो अतिशायने अर्थे वर्तमानात प्रातिपदिकात परह स्वार्थे, मने स्वार्थ मने अतिशायन अर्थ में जो प्रातिपदिक है उसी से जो है तम परिष्ठन प्रत्यय हुआ। तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि प्रातिपदिकात परह अतिशायने अर्थे तम स्थन प्रत्यय भवत, अतिशायन अर्थ में अत्यंत प्रकर्ष अर्थ में अत्यंत श्रेष्ठ अर्थ में प्रातिपदिक से परे समपरिष्ठन प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है रत्न धातमम, तो यहां पर तमप जो प्रत्यय है ये तमप का तम हुआ है तो रत्न धातम, फिर सु आकर के हो जाएगा तो रत्न धातमम, तो तम जो प्रत्यय हुआ अत्यंत प्रकर्ष अर्थ में हुआ तो यहां पर तमप प्रत्यय हो गया। तो रत्न धा और तमप, रत्न धा और तमप, उसके पश्चात अनुबंध लोप, रत्न धा तम, अब जो है तमप जो है अनुदात्त सुपित, सुप और पित अनुदात्त होते हैं तो तम जो है वह अनुदात्त है, तकार उत्तरवर्ती अकार, मकार उत्तरवर्ती अकार, ये अनुदात्त है और धा जो है उदात्त है, तो रत्न धा तम। और फिर जो है अम आया, अम आकर के अमी पूर्व कर दिया तो अनुदात्तो सुपितो, सुप और पित अनुदात होता तो ये सुप है, अम तो अ हो गया अनुदात। तो कहने का अभिप्राय कि रत्न में र अनुदात, र कार उत्तरवर्ती अकार अनुदात, नकार उत्तरवर्ती अकार अनुदात और धा उदात, अतकार उत्तरवर्ती अकार अनुदात, मकार उत्तरवर्ती अकार अनुदात, केवल धा का आ जो है धकार उत्तरवर्ती आकार वह उदात्त है। तो रत्न धातम और अम आया तो अम भी जो है अनुदातो सुपितो, अनुदात सुप और पित सुप है अम, तो ये अनुदात हो गया। अब अमी पूर्वा जब करेंगे तो रत्न धातमम अनुदात अनुदात का जो ये हुआ पूर्व रूप हुआ तो अनुदाती हुआ तो रत्न धातमम। अब रत्न धातमम जो किया इसके बाद जो है उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः, उदात्त जो है धकार उत्तरवृत्ति आकार उससे उत्तर जो अनुदात्त है उसको स्वरित हो जाता है, तो तकार को जो है स्वरित हो गया, तकार उत्तरवृत्ति आकार स्वरित हो गया। अब जो है इसके बाद जो है स्वरितात् संहितायाम अनुदात्तानाम, स्वरितात् परस्य अनुदात्तस्य या स्वरिता संहिता अनुदात्तानाम, स्वरितात् परेषानाम अनुदात्तानाम एक श्रुति भवति संहितायाम विषये, तो यहां पर एक श्रुति हो गई। रत्न धातमम में म जो है वह एक श्रुति हुई, रत्न धातमम। अब इसके पश्चात जो है होतारम रत्न धातमम, क्योंकि होतारम रत्न धातमम तो होतारम की तो हमने बता दिया था, अब इसको यदि एक साथ जो मिलाते हैं अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस देव मृत्यम होतारम, होतारम में जो है र जो है वह र जो है रकार द्रवृत्ति जो अकार है वह एक श्रुति है, और ता जो है स्वरित है। अब जो है होतारम और रत्न में ध्यान रखेंगे कि ता जो है ता का आ स्वरित है जो पीछे बताया, और उसके उत्तर अभी जब ये करेंगे अलग से स्वतंत्र रूप से तो होतारम में ता के आगे जो र है र का आ तो वह एक श्रुति हो गई, परंतु अब होतारम रत्न धात्मम दोनों का एक साथ सिद्धि करेंगे तो यहां पर कि होता में ता में आ जो है वह एक मैंने स्वरित है और र जो है वह अभी अनुदात्त है, र जो है अनुदात्त है और रत्नम का भी र भी अनुदात्त है, रत्नम का र भी अनुदात्त है। तो यहां पर फिर जो है वही एक साथ कर देंगे तो स्वरित से स्वरित परेशान अनुदात्ता नाम एक श्रुति भवती, तो स्वरित है उससे परे एक श्रुति हो गई, र का अ तथा मैंने र के अ तथा अनुदात्त रत्न के जो र का जो आकार है उसको जो है दोनों के एक श्रुति हुई, और एवं तमम में जो म के जो अ है उसको भी एक श्रुति हो गई। अब क्या है धा धातु के परे धा जो धातु है तो धा के जो उदात्त है उससे परे रत्न के जो न है तो यहां पर धा धातु जो परे है उदात्त और रत्न का जो न है न को उसको भी एक श्रुति जो स्वरिता संहिता नाम से एक श्रुति जो प्राप्त था उसको अनुदात्तर कर दिया, अनुदात्तर कर दिया। वह सूत्र है उदात्त स्वरित पर सन्नतर, 1240 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, उदात्त स्वरित पर सन्नतर जो 40 नंबर सूत्र है जो कि आगे पढ़ाएंगे भी ये निकाल लीजिए, उसको बता देता हूं। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः 1240 निकाल लीजिए, निकाल लिए 1240 परस्य सन्नतरः। देखिए उदात्त स्वरित परस्य अकारांत पुमलिंग उदात्त स्वरित पर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और सन्नतरः अकारांत पुमलिंग सन्नतर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है उदात्त स्वरित पर में कि उदात्तस्य स्वरितस्य इति उदात्त स्वरितौ और उदात्त स्वरित परव यस्मात त उदात्त स्वरित पर माने उदात्त और स्वरित जिससे परे है, जिससे परे है अर्थात जिस उदात्त और स्वरित किसे अनुदात से परे होगा, तो उदात्त और स्वरित जिससे परे है उसको कहेंगे उदात्त स्वरित परः। तस्य उदात्त स्वरित परस्य ये द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया, इतने तरह योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। और संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से स्वरिता संहितायाम और अनुदाता नाम की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी माने उदात्त परस्य स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम। तो उदात्त स्वरित परस्य अनुदात्तस्य अर्थात उदात्त परस्य स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य सन्नतर भवति संहितायाम विषये, सन्नतर आदेशो भवति संहितायाम विषये। मानो उदात्त पर और स्वरित पर जो अनुदात्त है उसको अनुदात्त को सन्नतर होता है अर्थात अनुदात्तर आदेश होता है संहिता विषय में। तो उदात्त परस्य स्वरित परस्य अनुदात्तस्य सन्नतर अर्थात अनुदात्तर आदेशो भवति संहितायाम विषये। तो यहां पर जो है यहां पर हम जो सिद्धि कर रहे हैं तो यहां पर स्थिति क्या है, यहां पर रत्न धातमम में धा है, धा जो है धातमम में जो धा है धा का जो आ है वह स्वरित है, धा का जो आ है वह स्वरित है, सॉरी धा का जो आ है वह उदात्त है, गलत में बोले धा का जो आ है वह उदात्त है। तो उदात्त परे रहते यहां पर रत्नम, रत्न में नकार उत्तर बोलते रत्नम, रत्न धात्मम है तो रत्न जो है उस रत्न के न जो है वह अनुदात्त जो है उसको सन्नतर माने अनुदात्तर होता है, वह एक श्रुति न होकर उसका अपवाद है कि अनुदात्तर होता है, ज्यादा अधिक अनुदात्त होता है अनुदात्त की अपेक्षा से, तो अनुदात्तर होता है ये कह दिया। तो होतारम रत्न धातमम ये जो बना तो यहां पर अनुदात्तर स्वर हुआ, माने कहने का अभिप्राय कि होतारम में, होतारम में हो जो है वह तो अनुदात्त है, ता जो है स्वरित है, र जो है एक श्रुति है, र एक श्रुति है रत्न का र, और नकार तरवर्ती जो अकार है वह अनुदात्तर हुआ क्योंकि धा का आ जो है वो उदात्त परे है, और तमम में तो एक स्वरित है और उसके बाद जो है म जो है एक श्रुति हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे हमने जो है अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम सब द्वितीय विभक्ति है। ईडे जो है, ईडे जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, ईडे स्तुतो उत्तम पुरुष एक वचन है, और ईडे जो है तो अहम का अध्याहार हो गया, तो वे अहम अग्निम ईडे हम अग्निम ईडे तो पुरोहितम यज्ञस्य पुरोहितम, पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अर्थात मैं रत्नों को धारण करने वाले में जो सबसे श्रेष्ठ अग्नि है, जो होता अग्नि है, जो आदान और तदान करने वाला, जो भक्षण करने वाला जो अग्नि है, और जो पुरोहित अग्नि है, यज्ञ का पुरोहित जो अग्नि है उसको, उसकी मैं स्तुति करता हूं। ये अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम इसका अर्थ हुआ। मंत्र का समझ गए सभी जी, मंत्र का समझ में आ गया अनंत जी? आ गया सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया मंत्रकार? स्वाति जी आप समझे? हाँ जी। और तो इसी तरीके से पद छेद विभक्ति इत्यादि के आधार पर जो है मंत्र का अर्थ किया कीजिएगा। अब जो है यजुर्वेद का पहला मंत्र है, इसे तोर्जे त्वा वायव सदेवो व सविता प्रार्पयतु। इसमें जो थोड़ा दिया है इसे तोर्जे त्वा वायव स्थ, इतना दिया है, और भी उसकी सिद्धि धीरे धीरे अपने जैसे जैसे होगा आप कर सकते हैं। तो इसे तोर्जे त्वा वायव स्थ ये है। तो इसे त्वा ऊर्जे त्वा, इसके लिए तुझको, ऊर्जा के लिए तुझको त्वा है, त्वा माने त्वाम, त्वा त्वाम माने तुझको, त्वाम के स्थान पर त्वा हुआ है। तो इश के लिए तुझको, ऊर्जा के लिए तुझको, इश कहते हैं अन्न को, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इश माने अन्न के लिए तुझको और ऊर्जा के लिए तुझको, ये हुआ। वायवस्थ देव, वायु में स्थित देव, या ह अलग से है, वायव वायु वायु वायव, वो जो है वायव संबोधन हो जाएगा। तो हे वायु देवता या हे वायु मरुदगण, अन्न के लिए तुझको और ऊर्जा के लिए तुझको, अब जो है आगे जैसा प्रसंग हो वैसा अर्थ होगा। तो अभी तो व्याकरण की प्रक्रिया में समझना है। इसे ईशा गतौ धातु है, गति अर्थ में है। तो यहाँ पर इस धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे, क्विप्त से सर्वापहारी लोप हो गया। अब जो है इश हुआ और इसका चतुर्थी व्यक्ति ने आ गया, ने का ए हुआ और इशे बन गया। तो अर्थ हुआ इश के लिए तुझको, गति के लिए तुझको, प्राप्ति के लिए तुझको, ज्ञान के लिए तुझको, ये सब इसका अर्थ हो जाएगा। इश वन गति है और इश अन्न को भी कहते हैं। तो इश ने का ए इसे बन गया। तो यहाँ पर जो है इस जो है धातु से अंतोदात्त है, धातु स्वर से जो है वह अंतोदात्त है, ई जो है उदात्त है, और ये जो है अनुदात्त, सुप तो सुप और पित जो है अनुदात्त है। तो यहाँ पर सुप पित का अनुदात्त प्राप्त है, ये को मने अनुदात्त प्राप्त है, परंतु एक सूत्र है सावे काच तृतीयादि विभक्ति, सावे काच तृतीयादि विभक्ति से एक 162 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद 162 निकाल लीजिए, तृतीयादिर विभक्ति निकाल लिए। चलिए जी, पदच्छेद सौ उकारांत पुमलिंग सुशब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, सौ एकाच चकारांत पुमलिंग एकाच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, सौ एकाच तृतीयादि इकारांत पुमलिंग तृतीयादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एक अच हुए समास है बहुव्री, एक अच यस्मिन, जिसमें एक अच है उसको एकाच कहेंगे, तस्मात एकाच अतृतीयादि ही, तृतीया आदि ही यस्याः, तृतीया आदि यस्या, सा तृतीयादि, तृतीया आदि अवयव है जिसके, जिस विभक्ति का आदि अवयव तृतीया है उसको कहेंगे तृतीय आदि, सात तृतीय आदि। अब जो है ये बहुव्रीहि समास हो गया। अब इसमें जो है उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है, उदात्त का प्रसंग है, उदात्त का प्रसंग है। वो जो है उदात्त की जो अनुवृत्ति आएगी कहां से आएगी, उदात्त कर्षात तो उदात्त है ना जी, 6153 इससे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो उदात्त की अनुवृत्ति आ रही, तो अर्थ क्या हो गया जी, तू जो है सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, तो अर्थ क्या हो गया, तौ परतः, तौ परतः एकाचः शब्दात, या सौ परतः या एकाच तस्मात, तस्मात क्योंकि एकाच में पंचमी है, तो सौ परतः यहां पर सु का मतलब जो है तू से जो यहां पर लेना है, सप्तमी बहुवचन के सुप का ग्रहण है, है ना, नी ओस सुप, तो नी ओस सुप जो है, सुप का भी पौध अभी संज्ञा कर देंगे तो सु बचेगा, तो यहां पर सु जो है सप्तमी बहुवचन के सुप का ग्रहण है, यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन का ग्रहण नहीं है। अर्थ क्या हो गया जी, सौ परतः अर्थात सुपी परतः, सुपी प्रत्यय परतः एकाचः, सुपी परतः एकाचः शब्दात, एकाचः शब्दात आदि विभक्ति ही उदात्ता भवति, मने सुप के परे रहते सप्तमी विभक्ति जो है एक वचन जो है सौ, मने सुप के परे रहते एकाश जो शब्द है, उस एकाश शब्द से परे तृतीयादि जो विभक्ति है, तृतीयादि माने तृतीया आदि यस्या, तृतीया आदि अवयव है जिसके वो तृतीयादि होगा, तो यहां पर सुप के परे रहते एकाच से परे तृतीयादि विभक्ति है उसको जो है उदात्त होता है। सु के परे तो जो एकाच, तो यहां पर देखिए ने जो है सु है, तो सु के परे रहते सुप जो है, उस सुप के परे रहते एकाच जो है, एकाच जो धातु है, एकाच जो शब्द है, वो जो है एकाच परे तृतीयादि विभक्ति को उदात्त हुआ, तो इससे उत्तर जो ये है इसको अनुदात्तों सुपदों को बांध करके उदात्त कर दिया, तो इश ए, ए उदात्त हो गया, तो इश ए अनुदात्तम पदम एक वजन, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त होता है, तो ई जो है अनुदात्त हो गया, शे का ए हो गया उदात्त। तो हमने जो है इशे तोर जे स्वाय में से किसी भी हमने किया है, इसमें किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है जो नहीं समझ में आया हो? स्वाति जी आपको समझ में आ गया? और आपको अनंत जी आ गया सर? बिल्कुल वाले को समझ में आया जी? हाँ जी आ गया। हाँ तो ठीक है, तो अभी इतना ही रहने दो, नींद आ रही है मुझे, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते।